نور پکې تخویف ان الذين بيتكاتان ياكلون اموال اليتامى ويخرمون اليتامى ظلما وظلم ترى انما ياكلون بيتكاي اجي في بطونهم فقيت كلكي نارا قولرا انما ياكلون اي انما يلكون اي اجي فقلكي دتي نارا قولرا نو اور قرانه مال دے روان دي شو پتاګل د ما یو اور کې له ایوان فلحال مال ته او په آینده کې نار ده وتيسلون صغيرا او ذاته ذيبا داخل في صغيرا اوتا صغیر اغا او طوی جغا شعلزنی نارم مطلقی بطن ذات او تی اغا شغلوی شغلزنی ورپسی بل امر انتظامی بیان تحسطو او تتحامو فضی آیت کریمہ کی اللہ جل جلالو اگر فرائض او حصص او سہام بیان کریو لو ورکاو نفضی رکو کی تقریبا دول سلط نبی خان دول سلط نبی او د دې صورت په اخره کې څلور صورتونه دي د سوره النساء په اخره کې څلور صورتونه دي نو ټول صورتو شپاره لومانه صورت داره که اوطن مرشی اولاد سپادی او اولاد مخلوق یعنی ناری نام پکی او زنان نام پکی زامن یومی او لون یومی نپدک وقت قانون ده لیز ذکری نصد حضر انسایی حالت تبا دی جنیر دبر ملاوی یو څه دا څنګه نه پای ورکوي یو سی کوم الله حکم کوي تاسو تعالی ترا فی اولادکم فحد اولاد تاسو کې فی اولادکم وثائر الورثه او دا نه په حد د باقي وارثانو کې شو ورته کوم بدی تفصیل لا روانه لِلذَّكَرِ دَپَارَ دَنَارِنَا مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ حِصَدَا پَشَانْتِ دَنِسِي دَدْوَوْ زَنَانَوْ لِلذَّكَرِ حَظٌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دَپَارَ دَنَارِنَا حِصَدَا پَشَانْتِ دَنِسِي دَدْوَوْ زَنَانَوْ دو فرین دو تاچه سورة ملالیم دو دو ربا یورور تا ملالیم بعض مستشرکین په دې باندې اعتراض کړی چې اسلام د خود حق تنظیم کوي نارینه ته د زنانه ډبل وراثت ورکوي نادر شیخ ابراهیم الله فرمایل شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جواب کر رہے چې دا ظلم نه دی. نارینه ته چې د زنانه ډبل وراثت پیداویږي نو دا ولي نو یو خدا چې په زنانه باندې نه نفقه سکنا خرچه وغیره په دې باندې نشته دا په سړي راځي نو ده سره د کمایې سرایت زیات پکار دی. نان نفقه سکنا وغیره دا امور په زنانه باندې نشته دی شرعاً دا د نارینه په حواله په ذمه باندې. نو چې ذمہ دارای مالی اعتبار سره د نارینه زیات دی او مالی اعتبار سره د زنانه ذمہ دارای هغه کمی دی نو د عقل تقاضا دا ده نارینه ته په مال کې زیاته هیڅ ډول ورکول پکار دی او زنانه ته کم ورکول پکار دی. نو دا حکم عقلن هم برابر دی دا شرعن هم برابر دی. او دوی مخبره دار چه بے انصافی نشته دی ځکه زنانه پس وراثت ملاویږي د پلار د طرف نه وم او دارنګې د خاوند د طرف نه وم. یو حصه ورته ملاویږي نسبي اعتبار سره او بله حصه ورته ملاویږي د مصاهرت په اعتبار باندې. نو دې ته دوه حصې ملاویږي. نو د دې وجنه د رشتې په اعتبار سره د نسب په اعتبار سره کدی تا ضرور په مقابله کې حصہ کم ملاو شي خیر دی آفرې چې خاون مړ کړي هم پورته حصه ملاوي ضرور ضروري په ذکر کې دښمن په ذکر کې څه دې نو دا الله جل جلاله علم محیط دی په ټولو حالاتو باندې دی په دې طرف هم کتل پکار دی چې سړی ته د یو طرف نه ملاویږي او زنانه ته د طرفې نه ملاویږي. نو لیس ذکاری مثلو حاضر انثیین چې دی دا انثی عقل په تقاضا باندې برابر دی او د شریعت په حکم دی. دا یو صورت دویم صورت لونه وایي یا د دوو نه تي وایي ورور ورسره نه وي لونه دوه پاتې کېږي یا د دوو نه تي وایي نو بیا په دکه وخت کې دی ته سروسان ملاویږي دوه سروسان دو بټه تین بته ملاویږي. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَكَثَرْتَ بِهِنَّ فَذِي نِسَاءً فَإِن كُنَّ نِسَاءً إِذْ بَنَاتٍ أَوْ كُنَّ كَذَلِيلِ أَوْلَادٍ تَرَاجِلِ فَضَمِيرُ مُؤَنَّثٌ رَاجِلٌ بِخَبَرٍ بِحَوَالَةٍ ذَكَرَ نِسَاءً خَبَرٌ او باندې دا تاسو مې لیدل تاریخ سمبټ وغیرہ زمير کې دایر شي په میا د مرجي او د خبر کې نو رعایت ته خبر اولاله رعایت ته مرجي جایز دي او رعایت ته خبر هغه اولاله. نو کدا چې په ان قانوني ته ان هم تيو عبارت هغه به جایز فقط اولاله او په ان كنا نساء دا جایز هم دي او اولاله. فإن كانوا نساء أنفقوا وفإن كنا نساء لا أولاد. فإن كنا نساء فكجلتهو دغ أولاد نساء بنات وحدهن صرف أو صرف جنتين صرف أو صرف لنا فوقس نتینی زیاد دنگونا فلغونا پرچدوی دپارا خلوصا ما ترکات ودرینی دی ما دا اغمال ترکات چی پی خودی اغیل را خلوصان دی پا اصل کی او خلوصا درینی تبیلی نو خلوصا دو درینی ایتا پختو معنی دا دو درینی ما ترکات دا مطلوبینا نو دو بٹا تین بہتا ملا گئی لیو تن مرشو دولو نو تینا پاتن کئی دریلو نو تینا پاتن کئی شپگلو نو تینا پاتن کئی نو دیتا با دو تن سا ملا گئی دو بٹا تین بہتا ملا گئی دا کو حاکل دائر اس پر ظاہر کا اشکال لازیج سے آیت کے خدا کی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ نو دو دو دو حکم لے چھتا دو نا سیوائی چھتا دو نا سیوائی نو دو دو جواب دا چھتا لفظ دو اغم اتحام لے فَإِن كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ أَوْ يَا مُحَمَّدِ فَمُرَاسِ عِبَارَتْ دَارِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا فَإِنَّ اختصاص بنیاد بانی لَغَ مَا فَوْقَهُمَا اگر بطور مضاف نہیں کرتے مزال اغیب آتا بیان دے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَجَرْتَوِي لُنَا نُطُورَ اثْنَتَيْنِ اِدْوَا فَمَا فَوْقَهُمَا دعا یا دو نسیوا نو فلہن نسلو ساما ترک ورپسی فل سورت درین یو تن وفات شو او صرف او صرف یو لوٹ تینا پاتی شو رور و سرنیس کلی جیئے تینا نہیں پاتی صرف لور تینا پاتی کو نداغی دفارت یا نصف مال لے وَإِن كَانَتْ اَوْ كَجَرْتَ وَابِنْتَ وَاحِدَةً يَوَا فَلَهَنْ مِسْكُو فَتْتَذِي دَفَارَ نِمَدَا یہ دفعہ ایک پڑھا دو ملا لیے والپسی بل سورت سلورم قدمیت اولاد نو قدمیت اولاد نو مور اولاد سے نفاتی ہو نظوارو تبا ایک پڑا چی ایک پڑا چی ملا جیگی خدر لار تبا خدر ملا جیگی شپکما مور تبا خدر ملا جیگی ولی ابویه او دفارا دمور او پلا دمیت لکل واحد منو ما یعنی دفارا دهر یو دید وارونا از خودتوش پگمدا من مال آمانا ترکا چپری خودی اغیر رمیت لکل واحد دا بدل دید ابوینا ولی ابویه ای لکل واحد منو ما دا دفت توهم دفارا چه دا صدوس پتا ملاوی گی دا پا طریقی دا اشتراک نا پا طریقی دا انفراد دانا چه صدوس پتا ملاو شی جو دکا صدوس پنین شی پا دیکی بعد ایک پڑا دو مورتا ملاو شی او ایک پڑا دو پا پلاتا ملاو شی دا مستر ملاو لكل واحد منهما الثلث. لا تزال مستقل خدود او متزام زال مستقل خدود. ولي ابويه او دفارات مور او قرار تميز لكل واحد منهما جن دفارات هر يو تند دیدوارنا السلسوش فقمدا مما تركا دعا مالنا تدفر خده و ان كان له ولد كتركه دي ميز دفارا اولاد ولد ذكرا او انسا خلوتنا فات امنا وفاتي جويتنا امنا وفاتي نفد رسولك ورقصي كل كلك دا ان كان له ولد فاولاده كلورتنا فاتي وكسيتنا فاتي مدار كلك ورقصي بل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ميت لدى أبا أولاد مثله بالكلية ميزي اشتدى ميلو اشتدى مور أوقات نفاتي نمور طبع دريمة يسمي لابيه ايك وانا تين فإن لم يكن له ولد فكثرت نور دي من يتفارا ولد أولاد وورثه أبواه أو ميراث له دنا مور أولاد فلأمه فتفارا تموت أصل صدر مدى إيه فلت منا نتبور حساء أغمال مشوى في عبارة المسفاني فلكم به الثلث والباقي للأب أو باقي دفل أب. ذكى فلا فدا صورت كي جاء عصابة دخا فلي عصابة دخا أو عصابة دخا أخذ ما بقية كي ورقصي بل صورت فقم صورت فدا ميت رون اخوين ديو دا ميت رون اخوين ديو موت نام فاتقوا خلاق نام فاتقوا نفتك صورت كي دا مور دا پارش فقم انسرا ایک بنا كيو فإن كان له إخوة فاسكترتاه دمي السفارة إخوة رنق عندي فلأمه لفت دموت دفارة السدسوش فقمدا من بعد وسية رسود وسيتنا يوصي بها جده وسيت كيفا غيباني أو دين يا رسود خردينا مرتبا قدر كرسولت في شفقم حصة ملاوين که دا مجید و رون اخویندی ننزقم دفی آیت کریمه پرانانتی فقها و مثل را اشتجا که رون اخویندی دا مجید کی دی ندائی حج به نقصان نوستیش حج به حرمان کنی که روستیش و حج به نقصان روستیش زکا موری دا ایک بڑا چیز نجر پر روستر ایک بڑا چیزا دا حج به نقصان نیخا من بعد وصيه يوصي بها او دين زكا يوطن في وفاتي او داغنا مال فاتشه نا ايسر سو حقوق متعلقيكي مرتب انداز نو یو دا چې د دو تجهیز او تفصیل به دې نه کولی شي، دا د سر د تجهیز او د تفصیل خرچه دا د کل مال نه ده، د سر نه که مال پاره کې ختم شو فلیها ونعمت، او که پاتې شو نو بیا ورته ځي ادا د دیون ده، د دین ادایګي به دې نه کولی شي چې په دې باندې سوره ترتیب وي. که په دیونو کې مال ختم شو نو فبها ونعمت، او که مال بیا هم پاتې شو نو بیا ورپسې تنقید د وصیت وصیت په ناقص ولی شي په سلو کښې ځان ته معلوم کړل. او باقي حصه شو هغه چې کوم دی نو د اهل میراث هغې ته به خپلې خپلې حصې میلو شي. نو اوس ترتیب څه دی؟ دین مقدم دی په زه باندې په وصیت باندې، او وصیت مؤخر دی د دین نه. په آیت کریمه کې وصیت مقدم دی او دین مؤخر دی. د دې وجه نه حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې په آیت د میراث باندې به دوکه نه شوئ، یعنې د هغې د ظاهري عبارت نه دوکه ونه کړئ، چې په آیت کې په ظاهره باندې وصیت مقدم دی او دین مؤخر دی نو تاسو وصیت مقدم کوي او دین مؤخر کوي. دین تمرا خبر په آیت کې چې وصیت مقدم شوی دی او دین مؤخر شوی دی د یو نقطې په بنیاد باندې، او د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام طریقه څه وه؟ د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام طریقه دا وه چې هغه به دین مقدم کړو په وصیت باندې. د علی رضی الله عنه دا مقصد دی. بیا وصیت یې مقدم کړی دی په دین باندې، نو په دې کښې نقطه هغه اهتمام دی چې وصیت لایعلي شی نه دي ګڼل په کار، که عمل پرې وشو که عمل پرې ونه شو. نه، دا وصیت چې دی نو دا داسې اهم دی لکه ادایګي د دین، لکه ادایګي د دین. نو دا د هغه وصیت د اهتمام شان په طور باندې تقدیم هغه راغلی، او فی نفسه اعتبار سره چې کوم ترتیب دی د هغه ترتیب بیان پکې مقصود نه دی. فی نفسه ترتیب هغه دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صادق دی. نو من بعد وصیت، من بعد وصیت رسو د وصیت نه یوصی بها چې دی وصیت کوي په هغې باندې، او دین او بعد ادا دین او رسو د ادا د دین نه. ورپسې الله تعالی حکمت بیانوي چې زه درته کومې حصې بیانوم نه دا حصې دلته شان پرې ورکوئ، د ځان د طرف نه په دې کښې ترمیم او تبدیل هغه مه کوئ. ځکه تاسو به د خپل عقل او د خپل سمجھ مطابق یو فیصله کوئ، خو په حقیقت کښې به پای کښې نقصان، او د الله تعالی علم هغه محیط دی. آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرون تاسو، لا تدرون تاسو نه پوهېږئ ایهم اقرب لکم نفعا چې کوم یو د دوی نه ډېر نږدې دی ستاسو دپاره په اعتبار د نفع. فریضة من الله دا فریضة دا جانب دا اللہ تعالی نا ان الله کان علیما حکیما بے شک دے اللہ تعالی عالم او خاوند حکمت. فریضة فرض اللہ فریضة مفعول مذکر د په دې حصو کښې د ځان د طرف نه تبدیلي نه ده په کار. ورپسې بل صورت اووم صورت ښځه مړه شوه خاوند دې نه پاتې شو، خو د ښځې اولاد نشته دی، د ښځې اولاد نشته دی او مړه ده، خاوند دې نه پاتې شو، نو خاون تبا نیم مال ملاوی گی ایک پتا دو دب اون سورج ورپسی حتم سورج فا ان کانا لہن ولدن زدی مقابل زنانا مرد کولا اولاد اشتره او خاون تینا پاتش نو پدک صورت کی با خاون تا سرور منی سمیلا بی ایک پڑا تا نو خطاب سرور تا دے خاون دانو ترے وَلَكُمْ أَوْسَّاسُ دَفَارَا اَيْنَا لِنَوْ نِزْقُ مَا نِمَدَ اَغْمَالْ دَا سَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تِبْرِ خُدِي اَغِيْلَرَا بِبْيَانُ سَاسُ أَزْوَاجُكُمْ زَوْجَاتُكُمْ لفظ بزوج چه ده؟ اگه مشترک ده خزیر پارم استعمالی خاون ده پارم استعمالی وَلَكُمْ سَاسُ دَفَارَا اَيْنَا لِنَوْ نِسْفُ مَا نِمَا دَ اَغْمَالْ دَ سَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تِبْرِ خُدِي اَغِيْلَرَا بِبْيَانُ سَاسُ خوشت داره إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّا كَشَرْتَنِي دَدَغَا بِبْيَانُ دَفَارَا وَلَكُمْ أَوْلَاد نَي لَارِنَي أَوْ نَي زَنَانَ أَوْلَادِ دَبَلْ خَوْن نَوْلِنِي خُدَ سَرِ أَوْلَادِنِي نو پدر تصورت کی خاون تا نیم مال میراوی نروان دی زمین فروض بیان شو نسبی لذکر مثل حظ الانثیین دا خود اصوبت صورت تے لونہ الزامنی جوار پسی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ دُوَلُنَا ذَا مِنْ فُرُوزِ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً يَوَبِنْ تَسُلْبِيَا لذا ذَا مِنْ فُرُوزُ كِلَا فلاق ذَا مِنْ فُرُوزُ كِلَا بازی سورتون کی مور ذَا مِنْ فُرُوزُ كِلَا لذکا ذَا مِنْ فُرُوز نَسَبِيو اور فسی ذویل فروض سببی خزا چه ده خاون نهی سوری او خاون ده خزی نهی سوری ده ده نکاح کو بنیاد بانی فا این کان لهن ولدن پس کچر تاوود دوی ده پارا ولدن پسی فلکم الربعو پس تاسو ده پارا ای خاون دانو سلور مدا مما ده آمال لا ترکنا چه دی پری خودی اغیل را من بعد وصیت رسو ده تنفیذ ده وصیتنا یوصی نبیها چه دی وصیت کئی پاغی بانی او دینن او یا رسو ده ادائیگی ده دیننا که پدا زنانو بانی کم دین بی اغا اداشی کم وصیتی اغا نازل کی ده اغیل بعد پا باقی مال چه ساسو ده پارا سلور مدا او بشرت دی که ده دلت زنانو اولادی که ده ساسو نی که ده بل خاونی وجه اولادی ورپسی نهم صورت خاون مر شو او خدا پی افاتی کو خدا خاون اولاد نیم کرے نبی آفت اطاب سلورو منی سمیلا دی دا خاون اولاد نیم کرے نا دا زکتا دینا نا دا بلینا نا دا بلینا دا سر اولاد نیم کرے نبی آفت اطاب ملا دیگی سلورو منی سا ورپسی لطن صورت خاون مر شو خدا تینا پا دکوا ولیکن دا خاون اولاد شده چاہے دا دکا سدی نده او که چاہے دا بلی نده فا اولاد اشتره نبی آفت تا بلابی حتم حیثا سمن اے پر آٹھ ولهن او دفارا تجدد غبيانو الربعو سرور ما حصدا مما دا آمالنا ترستم كبري خدي تاسو اي ناري نو إلا يكن لكم ولد فجرتنو تاسو دفارا بچه وَفَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مما دا اعمالنا ترکتم چه تاسو پری خودی اغیل را من بعد وصیت رسو دا تنفیز دا وصیتنا توسون بها چه تاسو وصیت کوئی پاغیبانی او دینن یا رسو دا ادائیگئی دا دیننا که پا تاسو سکر رجات مر رجاتی چه اغا ختم شی تاسو کم وصیت کڑی دا اغا وصیت نفاظ کشی که دا اغین ابار تدی که بیا اتما ملاگی گی او پا شرط تدی که تاسو اولانی ورپسی یولتن چولت دکلالی دکلالتن لفظ اطلاق کو سریم کی گی فسر جم کی گی تیو مطلع جوین تاریف دکلالی کلالوی چاہتا دکلالوی من لیس لہو ولدن ولا والدن تنه افلاری نیدیه یعنی نی اصولی نی فروری کرونا پیندی یہ نیبا تیچه اصول و فروری کی سبنی نزد تا کلالا وید فقصو کی بطا میراد کوئی او میرادا نو یو صورت ده کلالی داده چه اخیافی رور یا خوری بی اخیافی رور یا خوری دلتا که خبره پا اخیافی رو کده آن ده اخ او ده اخ نمراد اخیافی دی او آلتا ده صورت پا اخیر کی تکم ده اخ او اخ ده نو اغا آجانی او اللہ تی نو کچرتا اخیاتی یو تور یا یو خور اغا پی نپاتی نو دک اخیاتی تبا ایک پڑا چی ملا بی او اخیاتی تا سویلی دی پا میراس تی چه صرف او صرف مور شریکی فختو کی وطا مور شریک وطا بیلشی دار بیرون اطوین دی چه پلارانی جدا جدایی موری یوائی نمیثال قطور بانده یو زنانی یو نارینتا وادشی داغن اولادو شی آغا خاون مر شی یا اغوة صلاح ورکی دبل خاون سرا چه عزت تیر شی نکاو کی داغن اولاد پیدا شی لذک اولاد پا خل نسی سیتا اخیاتی ویلشی دا صرف او صرف مور شریک دی لاری جدا جدا دی موری شریک دا ندیتا اخیاتی ویلشی ندیزه که دا حکم دا اخیاتی ویلشی دا آیانی او دا اللاتی حکم باز برای اللاتی اغیطا ویلشی پلار شریک بی لاری ویلشی مثال په تور باندې یو ناری نه دی د یوې زنانه سره نکاح وکړو د هغې نه اولاد وشو د بلې زنانه سره نکاح وکړو د هغې نه اولاد وشو نو میندې جدا جدا دي د دکه اولاد او پلار یې یو دی نو دی ته اللاتی ویلی شي او اعیانی هغې ته وایي چې پلار شریک او مور شریک وي مور او پلار یې دواړه ویلي یو ناری نه دی د یوې زنانه سره نکاح وکړو د هغې نه لوڼه پیدا شي د هغې نه زامن پیدا شو بدر کا اولاد پر خپل نیت کی جدی نہیں کا آیانی مت ویری شي پختو کې تا سکر نو پیندې کی ویری شي سکر نو پیندې نو دا یو لسم ثلث دی یو سره دی میراث یا یو خزدان میراث ده خو یو اخیاتی رور یا یو اخیاتی خور اشتره نو دو تا با ایک پڑا کی ملا بھی اخیاتی دا وان كان رجل او كثرت او يوسر يورثو چې میراث کړي چې ددنا کلاله میراث يورثو د صفت د پاره د رجل کلاله د خبر د پاره د کان او رجل د اسم د پاره د کان ان كان رجل يورثو کلاله كثرت او يوسر چې او فاتيو میراث نه اوري شو پدې تو میراث او امراتن اتت ته په ذکر رجل باندې نو داسې بشي او کانت امراتن تورثو کلالتن او کانت امراتن تورثو کلالتن او یا یو خذوا چې ملوا میراث له اوریشو او دا میراث وا اځه ورته په عبارت کې څه ده ولهو ولها ولهو او لها اقن او اختن قرآن کو موجب کتاب دے موجب کتاب دے تو دے اختصار نہ کر رہی او امرأتن او یا یو خزوا میراتا ولو اخن او دا میت تفارا اخن رور او اختن او یا خور اخیاتی فلكل واحد نفس پارا دار یوتن کاخت یا اخت فلكل واحد نفس پارا دار یوتن منه ما تدی دوالنا اسدوس بغمدا ایک پڑتی بہت ملاگی دانک اخیا جی رورو ندوہتی بہت ملاگی بھی زوتو سو بہت ملاگی بھی او که اخیا دی خور وا نو یو څه د سپورت نه لایي نه که خور دا او خور دی یک پړه کې بوته نه لایي ابو فطرین او حضرات عقلی اعتبار سره وجه نکړي دا ولي ځکه دا هیڅ چې اخیا دی کا ملایيږي د مور د وجه نه ملایيږي او د مور هیڅ د صورت نه سیوانه ده ته دا عقلی وجه ورته نکړي دا فقهي اعتبار سره اخیابی تا چی حصہ ملاوی گی دا سب کو بنیاد ملاوی دمور کو بنیاد بانی او دمور حصہ سو لگا زیاد ایک پڑا تین دا زیاد اگر ایک پڑا تین دا او دا چکلا اولاد بینو پا اغا وقتی اغا بیا صدستا او چا اولاد بینو پا اغا وقتی ایک پڑا تین دا ندو دی وجنا دا اغیر حصہ نسی واسی رینیش فلكل واحد منهما نفس سفارا تهر يوتن منهما تدك أخ أو دقنا السدس شفقمدا نداخل سورة كما تريش دقنا أو دقنا من غواص الأخياتي داولي نيوز كرت دقبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه او دارنگی کرت دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی پا بنیاد باندی چی دزک تدوارو حضراتو کرتو ولہو اخن لی امن او اختن لی امن فیض دا وطر با کرت او اخ لی امن او اخ لی امن دا اخیافی دا بیلی او د دایدا اخرت کې د اخرت مشهوره ده او اخرت مشهوره سره تفسیر کتاب الله صحیح ده او د دینه علاوه د هغه اجماع امت د امت پر باندې اتفاق ده چې دا سورت کې کم ده د یو اق او د یو اوفه لپاره دا د اخیاتی حکم ده او دک چانته ورپسی فتن کان اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث دا د اخیاتی حکم دی په دې باندې اتفاق دی نو دو دلائل کرال تھا یو کرت اوبی ابن کعب رضی اللہ او کرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او دویم اجماع او اتفاق امت ورپسې آخرانی سورت دولسم سورت په دې ځای کې سړی مې راکو یا ښځه مې راته وه اخیافي وروڼه خویندې ته نه پاتې کړو، خو یو نه دوه یا د دوو نه پرې وه. آخره بیا حکم عام دی، څه چې اخیافي خویندې وي، څه چې اخیافي وروڼه وو، یا که ګډ وړو خو بهرحال دوه یا د دوو نه پرې وه، نو بیا به دې ته سورس میلاوېږي. او د دې وجه همدغه ده ځکه چې دوی ته دا حصه میلاوېږي، نو د مور په بنیاد باندې ورته میلاوېږي. او د مور حصه هغه د سورس نه سیوا نه ده، د سورس نه کمه کېدی شي خو د سورس نه سیوا هغه نشي کېدی. د سورس نه کمه کېدی شي سودس، خو د سورس نه سیوا نشي کېدی. وَإِنْ كَانُوا فَسْكَتَرْتَاوُوا دَغَا أَفْيَا فِيرُنَا فَيَنْدِي أَكْتَرَا فِيَات مِنْ ذَلِكَ دَدَكَ يَوْنَا مِنْ ذَلِكَ دَدَغَ يَوْنَا ذَلِكَ كِي إِشَارَا يَوْدَد نُفَهُمْ فَسْدُوِتِلِي شُرَكَاءُ شَرِكْ أَوْلِسَدَادِي فِسْفُرُسِي فَسُرُسْكِي فَقَتْ دَدِينَ سِوَادَ دَيْنِسَنِ شِكِرِي. نو دایته با صورت میلادی او کلا منبا دی وصیت نه رسو د تنفیذ د وصیت نه یو صادحه کی وصیت کول شي پاغي باندې او دینن یا رسو د ادا د دین نه قبل فرض په میت باندې دینو یاد ابو وصیتو نه اول با دغه تنفیذ کو کړی شي ادایي کوي او دغه نه بعد په باقی مال کې باندې سلط اغدتك اخياتي وكاميلاليين. ايو مثلا دي آيات كريمانا بلا ثابتين شفوقها وحضرات رأي السلاة شعام طول من قوائيو فميراثو في دواء داقو حكم دا جميعي لکه څنګه چې چلوان دي تیر په ان کو نه نساء فوق اثنتين نو د دوو او د دوو د سیوا او حکم یو دی. ناغر دی آیت نه فإن كانوا أكثر من ذلك کده یو نه زیاتو فهم شرکا نو د دوو او د مازاد د دوو نه حکم یو دی. غیر مضار فدا جہال کے چھتے با ذرا نیرکا ان کے چاہتا ورکا ہوتا غیر مضار دا حال واقعی دے دا پارا دا پیر مقدرہ دا ضمیر کی یوسی دے یوسی وسیعتا غیر مضار دے لکہ موسی کی وسیعت کئی نو وسیعت پکائی کو لیکن باقی ورکا ہوتا وہ نقصان نہ رکھائی فصولت کے دن نہ دن وصیت پکے کہ فصولت کے دن وصیت کہیں نو صحیح او کہ فصولت کا سیوا وصیت کہیں ندا و بیا دے بیا دے کہیں غیر مضار فدا تعال کے جدے با ذر نرسی ورسو تا وصیتا من اللہ دا وصیت دے دا جانبا دا اللہ تعالینا وصیتا تا فیل لفتی یوسیکم اللہ وصیتا یوصیکم اللہ وصیتا حکم کئی تاسو ته الله تعالی په حکم کول تر دا الله تعالی حکم دی. والله علیم حلیم الله تعالی عالم دی صبرناک دی. تلک حدود الله دا دی احکام د الله تعالی و من یطع الله آجاج تابداری وکړل الله تعالی و رسوله او د رسول دده یدخله جنات داخل بسی درر جنات باغات تا تجري من تحتها الانهار تبيغ با لاند دون دا دینا نهرنا خالدین فيها دیبان شیفائی کے وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لویدا بشارت چو ورپسی تقویم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ آتَاتِنَا فَرْمَانِ اُقْلَادَ اللَّهَ تَلَى وَرَسُولَهُ او دَرَكُ الْدَغَرْ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ او تَجَاوُزِ وَقَوْدُهُ دُودُو تَدِنَّ اللَّهَ تَلَانَا يُدْخِلُهُ نَارًا دَاقِ الْبَكِيدَ لَرَقُورْتَ خالداً فيها تذيب همشي فاريكي وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين او دَرَفَارَ عَذَاب سَلِلِكَ وُنْكَدَي دو حدود اضافت راغله د زمیر ته او چې کله زمیر ته اضافت راشي نو په هغه صورت کې استفراق هغه کې مراد وي نو باید کې په حکم دی کې ویتعد جميع حدودهی او ذکر راستل ټول حدود د دین له الله تعالی هیڅ ځای کې اسقاط نه کوي دمیرات روز احکام اقراض کر دبوت حکم اقراض کر دروجو حکم اقراض کر حتی چید ایمان حکم اقراض کر نو دے سو کر دے دے دے کافر اوپر دے تعازی اقراض کلو تے گلیشن وبیدو تے گلیشن ویتعاد تا قدود ہو ویتعاد تا جمیع قدودی ہی او دکراض کر کول حدود دا دین دا اللہ تعالی کمعاملات کی کہ عبادات کی حتی که اعتقادات تو ایمانیات دی دا اوکول نا قوتی دا مده کافر شکان ام دک که مانا دا آیت کریمہ اللہ ما تفتر دانی که مطلع لیت پر شرک آیت دی نا دا معتدلہ و حضرات استدلال پر دی آیت کریمہ باندی چدا عاصی دو پارا قلود دے ومن یعصی اللہ ورسولہو نو یدخلہ نارا خالدا فیہا دا عاصی دو پارا قلود فی النار دے نمانگو دا دینا مراد عاصی مومن ندے دا دینا مراد عاصی کافر دے ذکر و اطاعت دا حدودہو دے چطور حدود اکراس دے او چطور حدود اکراس چیہا کافی د مرتکب د کبیره لپاره خلوت کې نار دي کړي د کافر د لپاره خلوت کې نار او دا آیت په حق د کافر کې ده په حق د مؤمن عادي کې نه ده او یو تحقیق بل یاد ساتئ نتیج ہے کہ بعد بے متوجید آشی او بیا د ترجمی او د تفسیر کو موقع بانی با فا اکثر ضروری کے پکار آدی خلوص ستا ہوئے دو خلوص مانا سر حقیقی مانا عرفی اعتبار سر مجازی اعتبار سر کو بے اصلاحی کی فبل شیبانی خود دیخ پل حقیقت کرے نو خلود دا په حقیقت په لغت کې ویل شي مقصد مقصد یا مقصد میم کاف تا په زمید میم راځي او په فتحې د میم باندې راځي مقصد وخت یې ورته ویل شي اوږد وخت یې ورته مقصد په ویلا ډېر وخت یې ورته ندا دو خلود فلا حقیقی معنی دا او دو خلود فلا حقیقی معنی مت دے دا مذہب دے دا اہل سنہ والجماعہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی او داریں گے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کی او داریں گے نور و بلاڑی مفسرین و حضرات و وضاحت کرے او دو معتزلہ و حضرات و فنیس باندی دا حقیقت تے پا دوام کی اگر وی خلود دوام کرو دا تحقیق میں تذکر کرو بخا کہ عام طور خلق ترجمہ اگر بیادر سکے دا معتزلہ و حضرات سے دا حقیقت شو مجازی اعتبار سر فمانا دا دوام بانے را دی فائی کسا خبر انجھتے کو اگر مجاز سے حقیقت ذکر کرے حقیقت مقصد او دوام دا مجاز سے او چې کوم ځای کې حقيقي معنا متعذره کی هلته بیا مجاز اوسېږي نو یو تعویل دغه دی چې دا آیت په حق کفارو کې دی نو خلود په معنا د دوام باندې خالدن فیها خالدن فیها همیشه همیشه وي په دې کې نو خلود په معنا د دوام باندې کوي او کثر تا آیت په حق ته مؤمن آتی کی نبیا ته مؤمن آتی ته پر خلود نه کرے و ان زرا و ان ترى روایت مشهور دی د مؤمن آتی ته پر خلود نه کرے نبیا دې ځکه د دې د کفره حقیقي معنا راوځي خالدن فیها اے ما کے سن فیہا دے بپرو کی پدا جہانے کی عرب وی سجن مخلدن نمانا تو کو بچیے اے سجن طویل سجن مخلدن سجن طویل کو بچیے تا اگر سجن مخلد وی نو خالدن فیہا ما کے سن فیہا پروت پی پائے کے تردیر وقت پوری دا په دې متوږي شي او چې کله د خلود د کفاره معنا مته قرار ده نو کله کله خارجت پکې ابدا خطر دي نو هغه ځای کې بیا تکرار راځي په معنا کې لکه سورة البينة روان ان الذين امنوا بذلك اكثر ايمانا ورده وعملوا الصالحات او كلنين كاي سوره بينه درشم پارا اولئك تلقيهم خير البريه تاورات مخلوقات دي جزاؤهم عند ربهم بدل دوی بنیس طرف دوی باندې جنات عدن بابنا دهنه والدي جنات عدن جنات اقامته عدن اقامت لگے رہی دوام لگے رہی جنات عدن باغنا دہنے سواری تجری من تحتها الانہار بہیگ با لاند نور داغینا لہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بھائی فدا جنت ان کے ابدا ہمیشہ تکرار رہی لدیابان حضرات تسکر تکرار رہی پارسکی تکرار رہی خالدین ہمیشہ بھی فیہا پدا جہنتون کے ابدا سل کر سرا لفظی اعتبار سرا فرق کر رہے ہو سل کر سرا او دا خالدین ہمیشہ ہمیشہ یوم آنا یہ نمرا لخبر معنوی اعتبار سرا فرق لفظی اعتبار سرا فرق کر رہے لفظی اعتبار سرا تکرار ختم شو مانوی اعتبار سره تکرار برقرار دی. چې لفظا او معنا تکرار ختم شي، د اهل سنت مذهب راوسته. تجري من تحتها الانهار بيجي بالاندرون وضعنا الانهار نهرنا خالدين فيها ما كثين فيها برطبئ پدا جنتون كي يبا پدا جنتون كي ابدا هميشه دبارا ما كثين فيها لفظي معنوي دوار اعتبار سے تکرار ختم شو. نبی ادا کرتا ہے مجازی معنی کوئی تو ضرورت ہے مجازی پری دکھانا اسم اصل پر الفاظ کی حقیقت سے حقیقی حقیقی معنی واپلے تکرار پر لفظی معنی دوار اعتبار سے ختم شو. ترجمے اور تفسیر کے اعتبار سے میرا تکیمتی نقطہ ہوئے کہ سمجھتا مراد علی تھا دیر تو ہی کے پکارا جائے یہ پوچھ او دا تحقیق دا امام بیزادی رحمت اللہ علیہ کرے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ نور بلاری کو تفاصیل کی موجود دیتے ہوئے نظر تک ہم گواہی سے آیت مصداق اگر کافر دے نہ خالدا فیہا ہمیشہ بھی دوام والا معنی صحیح مجازی معنی ٹھیک ہے وہ کدا آیت مصداق مومن عاصی کر دے یا مجازی معنی بنا لے یا بہ حقیقی معنی لے ما کے سن فیہا مقتن تو ویلا دیر وقت پورے ہوئی دیر وقت پورے ہوئی خدا نے چیز پر دوام ورپسی پر امر انتظامی دا پارا دا امتداد دا دینا کہ دا مسلمانان معاشرہ اگر جنسی اعتبار سر پاک ہے اخلاقی اعتبار سر پاک ہے اور جنسی انارتیت بھی دا غیر پارا پرامو کہ پکم و زنانو باندے زنا ثابت ہے نو وقتی طور پر آگئی باندے پابندی ہو لگا ہوئی یا ایک کو جیلو لکی واسا ہوئی اور یا ایک کو پورو لکی نظر باندے کئی لگا سرنگی چھو پوتو لکی تیر شور درزو پوری کہ حکم ثانی نظر آگئی تا حکم ثانی قانون در کرے آیت منصوب سے غیر منصوب سے مجمل لے دا تفصیلات باندے تیر شور صرف ترجمے سے بول واللاتي آغزننا يأتين الفاحشة تزيرا تلقي زناتا من نسائكم دخذوا الساكنا فاستشهدوا عليهن فمقرر كي قواهان تاسو قدوي باندي أربعة منكم سلور أفراد تساكنا فإن شهدوا پس كترتا دي قواهي وكلا فأمسكوهن پس بندي كي دي خذوا لرا في البيوت بكورنكي نظر بندي كي فقل فقل كورنكي تدکور نبو خجلنا او یاد بیوت نمرات سجون دی سی سجونی بجیل خانم دی حتی تردی پوری یتوفا ہن الموت چی وفات کی دیل رمرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اگرزی اللہ تعالی تدید فارا سبیلا قانون بل چی اگر بیا سور النور کی راگرے نہ کو معاشرہ کے بعد انسداد کا زنا کی گئی جنسی بیرا روی بن پیدا کی گئی اور یعنی بن پیدا کی گئی اور غلط رجحانات بن پیدا کی گئی اور پسے پل امر انتظامی کپ دو ناری نو باندھے جنسی تعلق ثابت ہے نہ غیر ہم سزا ور کو پکار دی زکا سرنگی چی زنا اغیو ناکار شے دے ندک کشان تی اغلام ام ناکار شے دے ندیتا مخزا والکول پکار دے ناری نوزا واللتانی اغسوتنا نارینا یأتیانها فراسلو کی فاحشیتا ها ضمیر فاحشیتا راجی دا فاحشی گنی مانا جانی دی دا فاحشی اطلاق پر زنا کی گی دا فاحشی اطلاق پر اغلان کی گی دا فاحشی اطلاق پر بغل کی گی نزید اکی پر کرینی دا اللہ زان بتنا اغلان وقتی واللتانی اغزوناریناء یحییانها شراسلو کی دی فاہشیتا منکم دتاکنا فآدوهما فستجلیف قرا سویدی دوارتا نمورات کنا سزا و تواکی فَإِنْ تَابَا فَسْكَتَرْتَا دَيْ تُوبَ وَيَسْتَا وَأَسْلَحَا أَوْ إِسْلَاحِ اِفْلَا دَامَ الْفَلِ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فَسْتَاكُ اِعْرَاضُ قَيْدَ دِي دُوَعُنَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا فِي زَكَاةِ اللَّهَ صَلَا دِي تُوبَ قَبْلَ اُنْكَ مِهْرَبَانَا نبذك لك أزيط وركاتي لي او کنا ادی مجرمانو لفظ بیا و لفظ لکا سزا پکارا مضبوط سزا سردی پوری چه قاضی دیکھ بجلے ہوں گی بیاد اذیت نصر مراد دے لذا جمہور کو نسبان دے دینا مراد دے حد حد و دور دے او دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نسبان دے دینا مراد دے تعذیر تعذیر و دور دے حد اعفضات و جاہت و شریعت کے مقرر متعین او تعذیر اعفضات و کہ اغم مفوضی الرائے دا امام دا دا بادشاہ و دا قاضی او دا جج پا ثوابدین بانی نو ثوابدینی سے ذات تعذیر بیلش نو باقی اے موئی کی حد سے پتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی تعذیر دے پتی انہیں مقرر سزا پر گنی کرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اغوائی بلا اقوال دے امام شافعی نے یو قول دا کفائل او مفعول دوارا غیر مختن اغلام یو کو او دوارا غیر مختن غیر شادی کو دلی نو جن دے دوارو تا پا پوری ور پوریش او پا دوارا مختن نو رجم دے بل قول دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ محسنی کا غیر محسنی نو جلد کوڑی بول کوڑی او بل قول دے کہ محسنی کا غیر محسن نو رجم او بل قول دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فائل دا غد پارا حد دے او دا مقبول دا پارا تعذیر دے د فائل د پاره حد او د مقبول د پاره تعذیر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چې د اوچت بیلډینګ نه برات لاسولې شي. وایي چې کیا څه کړی په قومي لوط باندې هغه الله جل جلاله جبریل ته حکم وکړ چې دا کله ولا برکه او د پاتې پولټه راخلاص شي. ورپسې بیان د توبې جرائم ذکر شو. د زنا د انسداد لپاره قانون بیان شو، د اغلاق د انسداد لپاره قانون بیان شو، نو ورپسې حکم د توبې. داسې ګناهونه چې نه دي مبتلا کېدل پکار، که څوک مبتلا شي توبه ور ایستل پکار دي. او بیا دو قسمه توبه ده، یو مقبوله یو غیر مقبوله. دا هغه دواړو بیان مقبوله توبه هغه ده چې یو کس د کفریانو وجې نه ګناه وکړي خو لیکن بیا د مرګ نه اړوان دروان دي، د نفق نه اړوان دروان دي، توبه وباسي، نو دا توبه الله جل جلاله قبلوي. دا مقبوله توبه ده چې دا حالت د نفس نه اړوان جوړوان ویل کړي، نو دا مقبوله توبه ده، دا الله قبلوي. او که چېرته کفر کېږي، شرک کېږي، بدعت کېږي، ګناه کېږي، تر مرګ عمل کا پورې، نو دا توبه دې مقبوله ده. انما التوبه بشكا توبه جدا، انما التوبه، انما التوبه المقبوله، اي مضافه مقدره، انما قبول التوبه چلا پپل جان باندې تنظیم کړی ځکه په الله تعالی باندې شي لزوم نکړي. انما التوبه، انما قبول التوبه، بے شکا قبولیت توبه چې دې عبدالله په الله تعالی باندې تفضل للذین ذکرت آتاتم یعملون السوء بدیو فی گنالرا بجهالت به وکفیا سرا بجهالت به صفاحت ثم يتوبون او یاد توبه او باسی من قریب، من قریب اے من زمان قریب پانی دی وقت گناہ کی او گناہ پسی زر توبه او باسی خود زر نمرات کرے اے قبل حضور الموت دمرک دراتو نروان نروان دی ذکر پسیر آلوان تے حتی اذا حضر احدهم الموت نو دا تاثیر کو گئے دا تاثیر دے او تعجیل دے تو بھی اغا تمر نروان دروان ثم یتوبونا بیاد یتوبہ و باتی من قریب زل فاولائکا پسا خلق لی یتوب اللہ علیہم مہربانی کے اللہ تعالیٰ خدوی باندی بے قبول توبہ اللہ جل جلالہ کی رجوع کی اللہ والا توبہ قبل ہے وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبہ او نشت دے قبول دے توبی ولیست التوبہ اے ولیست قبول التوبہ علی اللہ للذین یعملون السیئات د دې کتانو لپاره قبول نه توبې نه کوي ولیسۃ التوبه او نشته د قبولیت د توبې للذین دپاره د کتانو یا مرون السیئات دای کوي ګناهونه کوي حتا تقی پوری اذا حضر احدهم الموت جلزیشی یو تند دیت مرگ نقالا تے اوائی انی توبت الان بیشکا ما توبو یستا اسو مددات خلق توبا اللہ تعالی نکب لئی توبا عن السیئات او دارنگی دبل چا توبا نکب لئی کہ پہ حالت تو کفر کی پہ مرگ راشی او دو مرگ نفس تو بھی ہوئی نفس مرگی توبا قابلی قبول ندا پس مرگی توبا قابلی قبول ندا نداء الذين فدعوان للذين بعد وراثت كيف وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار عظيمة الدين يودا توبة عن السيئات أو يودا توبة عن الكفر كتوبة عن السيئات أو كتوبة عن الكفر لذا مرد فوقنا ذا سيئ نوليكت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت أو ذكا شانتي وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت زي ما توجي نا توبة عن السيئات ذا مرد فوقي كبول ذا أو نا توبة عن الكفر أو عن الشرك ذا مرد فوقي كبول ذا وَلَلَّذِينَ أَوْنَدَ فَرَآ كَسَانُوا يَمُوتُونَا كَدَيْمْ لَكِيْهِ وَهُمْ كُفَّارٌ فَدَاتِ عَلْكِ كَدَيْ كَافِرَانِ أُولَئِكَ تَخَلَتِ لِي أَعْقَدَنَا لَهُمْ مُنْ تِيَالْ كَرْلِي تَدَيْ دَفَارَ عَذَابًا أَلِيمًا عَذَابْ دَرْمَاتِ ورپسی بل امر انتظامی کہ زنانا دا پا وراثت پانے نے ملا لی گی وراثت پانے مال ملا لی گی پائے کے ناکار آتم دبلار چکا ما منکو ہوا دقفل مور نا علاوہ نا اغیر سر نکا جائے گو دا مشرکین کو نیسوان لکا اور پسی آیت کرا روانی وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ دا میرا دو میں دو سر نکا گانے مکوئے تو دا میرا دائم مور سر نکا جائے گو دا مشرکین کو نیسوان نا چپلار پہ مور جو دا دقفل مور نا علاوہ پلا مور گو دفا پیشوا نا دا وہ سر پو وراثت کی نکاو تارو ویسے چونکہ زمان اصلاح خضا وینو خود زمان خضا ہے اللہ تعالیٰ ہوئے کہ خضے کو میراد کی رکھ گڑے تو میراد کی مال ہوئے شی لدائیو او بلدہ چلی بخضی تحبولی ظلم بے کو اسرا زیادے بے کو اسرا دای مجبور شي او د خلق مطالبه وکړي چې کومه خرچه یې راغلی دا کوم مهر مو تور کړی چې لاته نو واپس واخلم ظلم زیاده کړو تر کو کو باندې به ساتلی طلاق پینو ورکو نه پای باندې کوم چې دا ظلم او زیاده دی یا وته اخو طلاق ورکوي چې خلاصي او یا که په خودو کې شرارت وي نو بیا په هغه صورت کې چې د خلق مطالبه نه اغا او کی او صوت طلاق ورکے او فل مہر کے واپس اخلی نحق بجانی پہے او کسا اگا مجبورے پہ خلع بانی نفدک تو صورت کے ساتھ پال بخلع حکم نہ گئے تھے يا ايها الذين امنوا اها تسالوا فيما نرعده لا يحل لكم نجيس تاكو دفارا ان ترسوا النساء آتاك تاكو فميراك فانيو سيخذوا لرا دا معنى ما قوي خان ان ترسوا من النساء ورده تاكو ميراك سيخذونا مثل صلاة دخلنا ميراك نشوره او خلوان نجيشو چه خاون تبا حسب ملاویجه ربع با ملاویجه خاون دخلنا ميراك ورده نسمعنا ان فريسو ذات في وراثت حاصل كي تاسو ان نساء خذي خذي في وراثت نحن كلي دا معنى لها او تايب بيشي دا كورت سيدا روان آيات ولا تنجحو ما نتح آباؤكم كده بلاد من كو خدا نقصا مور دا كده بلاد من كو خدا لوراثت نقصا خدا مدا لا يحل لكم نجيس تاخذ فارا ان ترثوا النساء تاخذ ميراث باندي حاصل كي فضي كرها حضور باندي كرها اي تكرهونا كي تاخذ جبر كوي او تاخذ زياده كوي ولا تعذروهن او تاسو مبندوي دا خذلرا لتذهبوا بدفارا كي قرروا كي تاسو بباز ما آتيتموهن فباز اعمال بانده كي تاسو ورقلي دويتا من المهر فخموني لجم وصرنا خطلات نور كوي بندي ساتي كي دي خلق مجبوريش مدات مكبر ها دو خل اجازت سره کچھ قصور خود دیتے الا ان یاتین بفاحشت مبینا مگر دا چراتر کی دا سکے بفاحشت مبینا تن پا گناہ کارا باندی دفاحشت مبینا تن نمراد نزول دے خدا ناشزی نافرمانی نبیا پا اغفرت کی خاون دو خلقی پا باپ کی حق بجانے کی او کخدی تا قصور نی دا نافرمان نی او بیا خاون دو خلقی مطالبہ کی شما سر پا خلق آتے نفدہ قصورت کی ذات ازر پارنا جائی او بعض علماء حضرات کوئی دفعہ حشی نمراد دیتا ہے کم زنا رہا کہ خضی دا زنا ارتکابو کو نبیاء قاون تحج کے جو دوئی با ما تر خلاو ما تقبل مہر واپس رہا کہ جدہ تفلا کرتا وَعَاشِرُوهُنَّا اَوْجْوَنْ تِرَ وَيْدَ دَغَ خُزُسَرَا بِالْمَعْرُوفِ فَجَائِزِ تَلِكِ بَانِي یا بالمعروف بالاحسان حسن اخلاق سره ظلم او زیاته او سره مکه وای فان کرهتموهن پس کرتا تاسو فان کرهتموهن پس کرتا تاسو بدی غنی دوی درا فعصا نو پس ممکن دا ان تکرهو شیئا چتا صبا پس گنایو سیز درا و یجعل الله فیه او بگر زی اللہ سلا پائی کے خیرا کثیرا خیر دیر درا و ان کریه تمو ہننا ستا سنی فوقی یا تو بدکورت ہے دو وجنا یا تو بد اخلاق ہے دو وجنا او بیا دیو سره مته وای ولی بیا د انصاف کوم دی وای فاعل او عاشروه لب المعروف خدو نو سره ته تاسو هڅه کولو نه کار اخلي فاعل ان تکره شیئا تاسو بنو کو یو شی هغه ذا به ذکر کړی دا و یجعل الله فيه خيرا كثيرا الله تعالی پای کې درلو یې فائدہ مقرر کړی. مثال په توګه خدت جا د شکل صورت په اعتبار سره خستانه ده نه لږه په یا د مثال په تور باندې هغه څه کوم نه مبتبان ده او تاسو پر د حقوقو خیال نه ساتي په تبیا مو تر څه کې احسان مو تر کې ژوند مو تر تیرې نو الله تعالی به تنه تعالی اولاد سره زامن بدل درک او اولاد دا خیر کثیر دي. ورپسې بل حکم د یو تن اراده یې دا وي چې د بلې زنانه سره مې نکاح وکړي بل نکاح ته اراده یې نو د هغې دپاره خپل انتظام پکار وي د خپل مال نه مهر ورکوه او د هغې دپاره دا طریقه نه اختیارول پکار چې راشه دا دوه ښځه بدنامه کړه او د دې نه د خپل په بانه باندې بله پیسې واخله مهر او دې بلې ته یې ورکړه دا غلطه طریقه ده. نکاح ته دې لیکي جایز طریقے باندې وګه بل نکاح خو لیکن دا غیر د فارا غلط څه بدنامول او دا غیر د پیسې وصول او هغه بیا خپل کله بهر په تور باندې ورکول دا زیاتې دی او ظلم دی دا څنګه دې کول پتا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ كَتَرْتَا تَعْتُوِ إِرَادَ كَرِي إِسْتِبَدَى لَزَوْجٍ نِكَاحَ زَوْجٍ حاصل معنا نکاح سره ځکه دا تبدیلی کول غواړي چې دا یو لړ چې ختم شي او دغې په ځای باندې بله راشي حاصله معنا وکړي آسان شي. وإن أردتم كثرت إرادة كلي تاسو استبدال زوج د نکاح ته یوې زنانه مکان زوج په ځای د بلې ښځې غلطه ده هغه لري کول غواړي او دغې په ځای باندې د نوي بيبي سره نکاح کول غواړي وَأَعْطَيْتُمْ أَوْ وَرْكَلِتَاتُ إِحْدَاهُنَّا يَوِيدْ دَغَسُنَا نَوْتَا تِذَلَا خَدَرَا کیا غصی خدا؟ وَلِيَا الزَّوْجَ كُلْ سَلِيمَا تِكَمَ دِي زَلَا زَنَانَ دَا زَلَا خَدَرِلَا وَأَعْطَيْتُمْ أَوْ وَرْكَلِتَاتُ إِحْدَاهُنَّا يَوِيدْ دَغَسُنَا نَوْتَا كِنْتَارًا مَالِ كَثِير كَرَا فنطاراً مالاً كثيراً ناوطا دمار قطور باني دير مال ورکڑي فأس وقت تل جوڑي بيرا داماتنا حاصل کم او بل نکاتو کم نوائي فلا تأخذو منهو فساسو ماخلي منهو ددا كنطار ناشئاً ضرباً ذکر دا غیر اغسطو دا پر ذریعه تا دا بہتان بہتان تراجبه که خضب بدنانه اغا با کخول عمج بوری گی اتا اخوزونه آیا اخلی با تاکو دا غمال لرا بہتان بہتان سرا و اسمم مبینا او گناه کارا سرا زان تا گننگاره خضب بدنانه لعلا دی حاصله دا خو حاصل شو بهتانن او اثمن کې دی نو دا د ترکیب په اعتبار سره حال واقع دي نو نصبې بنا پر حالیت دی اتأخذونه فاقدین و آثمین آیا اخلی به تاسو دغه مال فاقدین په داسې حال کې چې بهتان تراجبه کوئ په ښځو باندې و آثمین او ګنهګارېږئ به ځان به ګنهګاروئ او دا کار هم د شریعت نه خلاف دی او هم د عقل سلیم نه خلاف دی. او د دې آیت کریمه نه یو مسله دا هم معلومه شوه یو خدای ما کوي چې دا ظلم نه کوي په کار کې انصاف نه پکاره بلې زنانه ته د باندې کې د خپل ما لري په جایز طریقې سره د دوی نکاح انتظام کوي او دغه مسله نه دا ما کوي وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطار مالی کثیر دی نو د مہر په تور باندې ډیر مارکو مقرر دی. د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله عنه په یو دور کې عمر رضی الله عنه ډیر سادهګی و انسان او سادهګی به خپل نو خلکو مغرور نه کیوا کوي نو عمر رضی الله عنه قانوني پابندی لګوري ډیر مہر باندې مقرر کوي او د لږ مہر په ګیره کوم راغلی د لږ مہر په ګیره کوم راغلی. حدیث پاک کی راضی آغا نکاح دیر مبارک تے کہ آغا ایسر مکونتن بھائی کے مشقت کرنے نو مدد نو پابندی لگو رہا چھو دیر مہر بنو مقرر روئے نیو زنان را رہا او دا آیتی و تاوری و آتی تم احدا ہننا سن تارا و اے عمر کاہو کو کمان کو دفتی کتاب کو کم کمان و کتاب اللہ کے خدای چھے کندار و دور کنش ماری کثیر. حضرت مدد نو عجیبہ انسان اغه په دې باندې افسوس کوي افسوس ټول خلک کوي ټول خلک کوي په قران باندې عمر به کوی نشو ورغه زنانه په حکم باندې کوي چې ډېر مہر هغه کې کوي په زمانه دا حکم پټو یعنی د قران مجید په نام باندې دومره دې ته هري شو ها چې په دې مطلب باندې په اولا مال کوي د پکار دې د زنانه کې پر دې د زمانه باندې کوونه راځي امام سے بغا خبر ادا مبتلا بھی ذرائع رہے تھے وار یا مبتلا بھی ہوا اگر ادا یہ سر متعلق ہوا سمجھ سمرا اللہ خبر ورپس زجر وکیف تاخذونه او ترنگ با تاسو حاصل وی دا مہر لرا وقد افضا بعضكم بعضكم او پتا کی سرا رسائی کڑی دا بعضی ساسو الى بعض بعضو دا دلوم بری بعض نمراد دوڑ دے او دبین بعض نمراد دو جلے نو مہر مؤکد چھوے دے پا زبانی مہر مؤکد چھوے دے پا جیما بانی او یا پا خلوتی سیئے بانی دیا دیکھتے ہیں پا کم کانونہ ہے تو بلا مسئلہ تین رہا ہوتی دا کہ مہر دے مؤکد چی گی پا ودی بانی او خود بانی پا خلوتی سیئے بانی نو اصلے بیتنا پا کم کانون بانی وکیف تاخذونه او ترنگ با حاصل ویتاکو دا مہر لرا وقد افضا بعضكم وقد وصل بعضكم او حالان کے رسائی کڑی دا بازی ساسو الى بازن بازو تا خاون دفع دینا نفع بستی دا نو اس پیتنا پا کم کانون نمو واخذنا منكم او ذي اغسدا بتاكنا ميثاقا غليظا او وعدا مضبوطا كي اغا وفاداري دا و حقوق دو زوجيت باني خاون بعد دفج دو حقوق و خیال کر ندا دفج دو حقوق و بيو حق تے كي دلی کم مهر مقرر شو او بیا خلوت سیر آتے نمهر مؤقت دے ورپسی بل امر انتظامی دا حلال و دا حرام و امتیاز بتاتے کم و زنانو سر نکاح جی گی اگر سر بکوئی اور چھے کم و زنانو سر نکاح نہیں جی گی شران اگر سر بنکاح نکوئی فساد بنکوئی کو معاشر رکھے حالا الحمدللہ دا قانون دا امر انتظامی دا لا مضبوط دی ها دا لا مضبوط دی خدای دی مضبوط و ساتی او خدای دی نور و احکام و کلک توفیق نشی کی وَلَا تَنْكِحُوا تَاسُ نِكَامَ كَوَيْ مَا دَا عَشَا سَرَا لَكَحَ آبَارُكُمْ كِنِكَا كُرِي وَسَرَا لَارَا مُسْتَاسُ مِنَ النِّسَائِ دَزَنَانَوْنَا مِنَ النِّسَائِ دا بیان دا مانا کا حد بارد نو به کې حاصل د آیت په دایي لا تنکحوا النساء التي نکحها آباؤكم کله کوم خود سره تاسو پلاران دي کیا کړی دا غي تر نکاح نه جایز دی اگر کته نه نی پیدا خپل مور دي دته نه راځو هندو سره نکاح نه جایز دی نمال تلوان دیگی مائد جاہیت پر زمانہ کے حبائی بیر دیگو دا جا نسوات پر تلوان دیگی شوی دیگی نا اللہ داگی مطابق اللہ ما خد صرف تلوان دیگی تیر شوی دیگی تیر یہ دیگی آئندہ دا خانون کیا کاتا ہے اللہ ما خد صرف مگر آغا تلوان دیگی تیر شوی دیگی انہو بیچکا دا نکات امہات سرکی دا دا نکاح د منفوحاتو د اباو سره کیدا انه بیسکا دا نکاح کیدا کان فاحشتن دا د بے حیائی و مقتا او سبب ذوتی و تا او ناکار دا سبیلا به اعتبار د داری باندې دا ډیر ناکار دار دا دا الله جل جلاله د قهر او د غضب دار دا او دا د فحاشه دار دا انتظامی والا مرکولی او درخواست کرنے تو دیکھ کم مرکول اس طرح سے کوئی فارم نہیں ہوتی تو وقتی دوران کے آرمہ دیں پر فارم نہ ہو سکتے ہیں